jarno mox lolou ci wax yalla suñu xam na ci nañu gën ko la tax nak témoignage bobu ñu def ko la tax témoignage bobu ñu def dafa tok fi ci tiwaw dama tok fi ci tiwaw gouverneur général bindu gouverneur du Sénégal ne ko amna sëriñ bu ñu wax Serigne Alhaji Mali ne ko amna Serigne Alhaji Mali neena ñu ma nga dëkk tiwaw neena ma nga dëkk tiwaw te tiwaw modi xolu kajo te tiwaw modi xolu kajo na nga ñu dimbalé ci mom ndax ñu def ko qadi na nga ñu dimbali ci mom ndax ñu def ko qadi gouverneur bind commandant bi bo fi cercle la mais bo fi cercle la gorlo bind commandant cercle xamulen ni chemin de fer fi la waro sokk gor ak jari xombal lolu ñu bari xam ko ñu bari xam ko fi la waron soppi ko waye mak ñu ñoo bañ waye mak ñe bañ yobbu ko kess yobbu ko kess fi la waron soppi ko rek ko di xam ba nga xamé né lettre ba joggé na ci gouverneur général dem ndar ba nga xamé lettre joggé ci gouverneur général dem ndar mu yonné ko commandant bi fi mu yonné ko commandant cercle né ko nang ko dox ni ko naka dox mbir momu mu ne bax na ni bax na fekk boba gor bi fekk gor bi boba tubaab yi am nañ seddu ci mom tubaab yi am nañ seddu ci mom da nañu gis impoy di manké lool da nañu impoy di manké lool ak di tardé lool ak di tardé lool ak ñi lepté duñu fay ak ñi lepté duñu fay muy def su waxtane rek muy def su waxtane boole waxtan wu ci lool boole loolu la ci waxtan ba impoy tardé tu impoy tardé tu bor yi di fay ñu di ko sét rek ba xamni ki lañ ba xamni ki ku jafandi ci mom ku jafé ci nit mom yalla man na la dimbali ci barkam ku jafandi ci yalla man dimbali ci barkam ñu wax ko ko ñu wax ko ko mu ne comment dambi mune goor gi commandant negal bama tagu ñaar ñi negal ba goor ci xaynaay wax na ni ko negal bama tagu ñaar ñi tagu samay bok tagu samay bok tagu sama yoon tagu sama yoon mu sharia mu sharia ba xam li ngeen ma sant lu mu ci wax ba xam li ngeen ma sant ñoo yu ko ba da na la ton su boba da na ton dem bamu yag neemu dem bamu yag ñu soñu ko ñu soñu mu diplo mu diplo bamu yag bamu yag ñu laaj ko ñu laaj mu tontu mu tontu na da ngeen may fay soddu koku dafa dor way du dara ne du dara da ngay may fay solde bo xamni bi kenn duma ger ne bi len may fay solde bo xamni bu amé kenn duma ger lu way lay ngant da ñoo gud ne way lay ngant sama xal ma kër guma dekk ba duma luy mag ñi mandal sama xal ma kër guma dekk ak sama and do tabax tabax kasso tabax kasso jox ma jassi jox ma jassi ku yoon ray ku yoon ray ma ray la mu ne ko danañ ko set way ba tay kër gi ko dedet ñu ko gis li sax pour deugal le ba ko tabarakallah way nit lu mu and te xamuko du ko man dox le gal ci di set nit lu mu and nek te xamuko ko wara dafa yeen xamu len deug deug tariikh bi lu do yeen tariikh bi deug deug xamu lu do xamu len deug deug kan cheikh al hadji xamu len deug deug kan cheikh al hadji man l'islam bi xamu len l'islam bi xamu dara jam ak namu day dara jam ak namu day lolou moñu téré avancé dem ci kanam lolou téré avancé dem ci ak ñak discipline ak ñak nak ya ak ñak hormal suñu worom yi xam xam ñak hormal suñu worom xam ñu xam na ñoy suñu kilifa diine ak suñu kilifa aduna ak suñu kilifa aduna il faut que ñu jox leen teggine waye na teggine na nek lo xamne duñu jural sañ jog yalla waye nak teggine nek lo xamne duñu jural sañ yalla ëlëk la la tatlub ridal khaliqi ridal makhluqi nako wax dar yu la yatlubu ridal makhluqi bi sakhti al khaliq wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ne ba rasuluhu wa rasuluhu ne mo sakku ngeeramal ku ñu bindu mu ba gannaaw bu yalla contane gannaaw bu yalla contane say wajur contane say wajur contane gannaaw bu yalla contane gannaaw bu yalla contane sa diine tax sa diine tax ak te def nga bi mu bëgg te def lim bëgg su lolu wé su lolu wé say wajur say wajur ndax yonentou baang yi wax na ndax yonentou baang yi wax na sallallahu alaihi wasallam rida allah an thalath fi rida thalath ñeen gëremal yalla ci ñepp nga aj ni ñepp rida allah an al walad ñeen gëremal yalla ci doom fi rida waliday mi nek gëremal ñaari wajju rida allah an al mar'ati ñeen gëremal jigen ci ngirim jigen ci jëk gëremal yalla ci jigen mi nga aj ci jëkëru mi aj ci gëremal jëkëru rida allah an al abd ndegam jaam nga wër na ci sharia yalla ci jaam nga wër ci jaam ci sharia ci sharia sirri da sayyid ngeen ni nek ngeureuma sanga yalla yalla may suñu ngeureumi waju yalla yalla may suñu ngeureumi waju su ko defé na su ko defé rek ñun ñepp ñu bokk gor gor lu baax ñun ñepp ñu bokk gor gor lu baax bala ñoo jox tariikha bi limu mom bala ñoo jox jox tariha bi limu mom nañu jox diina ji limu mom nañu jox diina ji limu mom tariha ya ko wutal sa bop ndax tariha ya ko sa bop lila yalla gal yalla lako gal te daf lako laaj yalla lako galal bopam lañu lay laaj ëlëk lañu lay laaj ëlëk su selle su selle sa tariha ga ci loolu su sellu su sellu yoonu yalla ne ko tariha yoonu yalla ne ko ci julli yeen yalla ne ci julli daf ko santane way du mako jarri way du mako jarri yoonu yalla ne ko ci koor yoonu yalla daf la ko sant ndax mo la mom way joyewu ko dara ajmakka yalla doyewu ko dara genné sa xali jox joxe ngir yalla yalla doyewu ko dara lepp kon tourba ci yow la min ka ilay ka rek la de ci yow la bay ko ci lay delu mat na xam bu baax ba nonu mat na xam ta xam lu baax nañu xam lu bu baax suñu diine nañu xam lu bu baax suñu diine nañu xam nañu jang tawhid nañu bu bu jang tawhid yalla ñu ngi koy xame ci tawhid yalla ñu ko xame ci tawhid diine ñu ngi koy xame ci fiqh ne diine ñu ko xame ci xam xamu fiqh kon nañu xam tawhid kon nañu xam tawhid xam kan mo yalla xam kan yalla yalla neena yalla ne bala ngeen ma jamu xam len bala ngeen ma jamu ni ngeen ma xam su ngeen ma xamul du ngeen ma meuna jam su ngeen ma xamul du ngeen ma meuna jam fa'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni kayfa ta'buduni ma ngeen ma jam ni ngeen ma xam bala ngeen ma jam su ngeen ma xamul du ngeen xam len ma jam motax ñam lo la tax may ñaax sama bop ne mu ñaar bopam di denk sama bop di denk bopam di len denk di ñu denk ñun ñep ci denkane bi ci Yalla la bayiko ñu jitu won ñeku jitu won ñu jitu ñu jitu ak ñeleen jitu ak ñeleen jitu ak ñun ak ñun Yalla na yeex Yalla yeex ak ñeu suñu kanam ngi dox wasiya bobu ndekat lool ko mu tambale won du dogante mukk du dogante be and ak guddi ci wey de and ak guddi wey ak at yi ak wer yi ak wer yi seconde yi minute yi ak becc yi ak waxtu yi ba ba adinetu ila qida idun be adinetu yalla ne yalla ne walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an nakar ittaqullah denk na man sen borom ne suñu borom denk na man sen borom ñeleen jitu won ñeleen jitu won ak ñeen ñi ma dut ba ak ñeen ñi dut ba yow mi sama soppe yow mi sama sopp ma wacc alquran ma wacc alquran ci ko nga gënal ma ñepp nga gënal ma ñepp alquran gën téré alquran gën téré dina bi ma la jox gën gën dina yépp gën dina yow it bolé na la yow bolé na la yaa sa entourage yaa sa entourage ak képp ku bok ci doxé ak képp ku fexé ak ku ci bok ak ku ci bok dima len digal moy ragal len moy ragal len ragal yalla defal nga def bay nga bay haddul taqwa ne def الانتصار والاجتناب موي رك تخاو تيم في يالا سنت تيم لم رك يالا نتي يالا ديمبا يالا نتي يالا ديمبا مون ايتام نيمولي شرع لكم من الدين ما وص بما يونا تي يال فور دين يالا تي يونا تي يال فور دين موي لما دنكون نو موي لما دنكون نو ايسا ايسا اك موسى ام موسى ام نيلن جيتو دنكان موي دن انا قيم الدين ولا تتفرقوا يالا تخاو يالا تخاو الدين تيم تبن تخاو nga ngeen ci taxaw bu baax ngeen ci taxaw bu baax loolu yi su sotte ne loolu bu sotte nga taxaw ci xam yalla nga taxaw ci xam yalla ba xam ko ba xam taxaw ci xam sa diine taxaw ci xam sa diine ba xam na ngay julle ba xam na ngay julle ak su ci dara duggé ak su ci dara duggé ndax dara soxla jang dara soxla jang wala du meuna jang wala du meuna jang amna lo xamne amna lo xamne rakka bu mu dugg rakka bu dugg su des premiers su des premiers yakuna yakuna deuxième ba deuxième moy nek premier doto ko man defal doto ko man defal su ngeen demé su ngeen demé ci daftar yu ci daftar yu da ngeen ko ci fe ngeen ko ci il faut ko ñu jang il faut ko nak ñu jang nga xam ñap xam ñap xam ci ngaay yu faratu xam ci ngaay faratu nga xam ne ci ngaay nga xam ni ci ngaay du moy tire sa sa wati sa robinet rek sa sa ral sa douce sa douce ak sa njampé ak sa njampé ak sa savon kado dede dede dede amna lo war amna lo war sa loxo yi sa loxo yi bu ci nak bu ci nak nang ko raxu ñet yi so ci joggé so ci joggé nap li ngay sango nap li ngay sango ndagam dafa nek bu ubbi ndagam mu nek ubbi na sori na sori ba dar rabañ ci ba dar rabañ ci nga dalé ci sa sa peuy nga dalé sa peuy rax ko ne ko yon santane yon santane top ko top ko ba ci sey o ba ci sey o sa ndig sa ndig sa ndombay fi sa ndombay sa sa sa jumba sa jumba nga def ni yeketu ba nga xamne yep toy on kan yi yep te yep ubbi ko na fep ndox dem tahta kulli shajar kul sha'ab janabati ndax kat su ko bepp karaw bu ci nit janab su noppé su noppé ngay dugal say loxo nga dugal say loxo ci bir ndox ci bir ndox ma bañ ca def dal ba ca japp ba ca japp dalé ko ci dalé sen ndox ñew ba fi mu yebo fi tanqat tanqat def def ci semi tanqat tanqat def ci tanqat def ci mu ñett ba muy ñett yo mu ñett nga top ndeyo nga top sa ndeyo top ndeyo top ndeyo bamu ak bamu ak top chamon bamu ak bamu ak su fekke ne amna fo meuna lo dal te nga am boom wala sarbet wala torson nga toyal ko soko amul soko amul nga wut sa soxna nga wut sa soxna wala wala kenen wala kenen way sude sa soxna man na gis sa kanam man na gis sa kanam way sudul mom way bul mom da ngay daj fu nepp fofu da ko nepp mu lu ko mané lolu nak mané ko xam lu nga jang ko ba nga la ko xam lo mu xamal lepp lo xamni xoot ko la ba ci sa ñeeki kay lepp lu ko ko ba sa ñeeki yépp ay so yépp wet ndox ko def non koku le moy cangal ah non rek te moy cangal ci yeb ko haaw yaam ci xam nak djumna wala deet ya deet xame ko njap fitam na njapi nang ko xame non xame ko tim tim xame ko non sayyid al-hajj malik ci bopam radiyallahu yan nagn ko yalla fayal sayyid al-hajj malik mom ci bopam mo ñu jangal tim mom ci bopam mo len jangal tim sa loxom yu teddi ya sa loxom yu teddi dafa ne neena rep ne dafa ni rep ñaan ko ci su ca bant laale sax mu dindi su ca bant laale sax mu dindi ndax da ngay toroxlu ndax da ngay toroxlu te so cheikh lo bant wala su te so so lo bant wala su kon yalla jarazatul dar kon yalla jarazatul dar su neexon yalla bu neexon yalla mu ne na ngeen di sujjoot ci seeni bop mu ne na ngeen sujjoot seeni bop wala ngeen jaaxaan wala ngeen jaaxaan waye da ngeen may jam waye da ngeen may jam jox li ba mom jox li ba mom repp len sen kanam len sen kanam yonent bi nako def nako def kenen ku dum mom nako def su lolu la mom non la mom jeri ak bakam ci su gor gui ne ni seen haye ñu ko jangati mu tek ñaar ñoko ba mu japp ba mu japp mu yëkëti ñu ngi xol ñun de ne ñu ko xol fëgg ko fëgg bu way fëgg bu wayof dal di tambali ci kanam tambali ci kanam wër wër wër bu wër ba mu ak hadi ya darbatu alula ne bo moy mu dikkati lan su wa sani ya mu def ma bu ñaare bi na mu defaat na mu defon bi ba yëkëti loxom mu sedd loxom sedd ne ti def bu tek ko ci gënal baram bi ci bok day beddi ko day beddi mune ni mune ni xefal de gor nga len koy jangal ñu xefal ni xefal ni xefal ni ba ak ci ne fa mu wolbeuti ne ba ci bu mu wolbeuti ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem fu mu dem ci baram bi ci bokku baram ba ci bokku mom lay dal mom lay delu ci non ngeen ko jangal ñu loxo bi ci dessit non fet bokku len day jog chamoy bi non nga koy def motax mu dan wax ni ci mo gëna jaxé ne boy motax ci hayma da ci mu dal mu gëna jaxé jappal waye na fu selé man na ci wutul wax waye na bu selé nak deug deug tengata yalla da ko wax yalla ko iza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq qum saw bi ru'usikum wa jibu bil ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban su sobe la rese bu nga xaj soko xamul nga yob yeb ñom nak fu sobe la ñu ci sa dok lolo day ci sa lolo tan kuma sa def bakkar kuma sa def bakkar dem ci ko nga yaaka dem ci ko nga yaaka def na nangam def na nangam def na nangam mu nga la bañ nañ ñun nga tok fi astaghfirullah yalla na bañ na yalla bañ nga dem ci medina astaghfirullah yalla na bañ na nga dem ci france yalla na bañ na europe yalla bañ bolon yalla bay angalter yalla bay ci mansour djob djobe yalla bay ci fandem yalla bay ci tiwawan yalla bay ci nim sa ndia sa yalla bay bokk ñun rek ko lo rek ñu sax ci ana sa barakati mané bi barakati mané la bi barakati sallallahu alaihi wasallam wa mané nga ñu rek ko mané bi barakati wa wallahi sallallahu jerejef jerejef jerejef yalla mo rusulan yonent bi lol ci ñu adibahu bantati wa mak umi sallallahu ne jalla su rusulati bi lol ci ñu walau annahum izlamu anfusahum ja'u fastaghfirullah wa astaghfara lahum ar-rasul wa wajadu allah tawwab rahim dama del di beug ci benn bi ne beug beug ci benn bi ci salatul fajr ci salatul fajr gis la ko baa gis la ko baa ku ndayam ba ku ndayam ba ku bayam ba ku bayam ba ku mamam ba mamam ba ku bëgg yalla ku bëgg yalla ku ko mëna jam ku ko mëna jam yalla boole ko min hamalati kitabillah yalla boole ci yeme day wut ak ci sama yoon yi la wax ci yoonam yi mu dem mar jox ci fas yoonu ci fas ci kaza ci kaza dafa dem ca rawdu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fa dem ca rawdu yonent bi sallallahu alayhi wasallam andak ben kharitam amna ben way bo xamne da lañ ko deg dal te nit ñi jox ko bop lool muy ku sel amna ben way bo xamne nit dañ ko deg lool jox ko bop bu sel ñu ne dañu bëgg dem waxtaan ak mom ndax mu am lu mu leen jariñ ci walu yalla mo ni dañu bëgg dem waxtaan ak mom ndax mu am lu leen jariñ ci walu yalla kokale ci tariqa bi lu bok kokale ci tariqa bi lu bok yalla atté yalla atté ñu tecc ko tecc ci gisunu ñu tecc mu wër ko wër ci medel ci ci may wax nak ci mu wax nak morom ma jaar fe den wala gisante wuñu né mu jaar fe wala ci tu wala ñu dajjar wala ñu dajjar gis ben way bo xamne ma nga tok ci babu jibril gis ben way bo xamne ma nga tok ci babu jibril melo wa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin melo fa tabarakallahu khaliqin kanam ga non kanam ga non mu xammi ko mu mu ni ko waxe xammemu lol mu xammemu lol ñu dem fekk ko fa mu tok ñi dem fekk fa mu tok mu nga jublu fenn mu nga jublu fenn dara yengu dara yengu mu ne ñokket jog jox leen la mu ne ñokket jog jox leen la ñu ne ko ñi ne dañu bëgg dañu bëgg nga wax ñu salawaat yi nga xam ne def nañ ko ci yonenti non salaatu yi xam ne def nañ ko ci yonenti sallallahu alaihi wasallam bana ci gëna reuy ndax ñun ñu di ko jëf ban mo ci gëna salaatu yi ndax ñu di ko jëf mi ngi jàngoo raw bi ne mi ngi jàngoo raw sallallahu alaihi wasallam ne tek ne tek ba mu yag ba mu yag mu ne ko mu ne leen kii tëdd sallallahu alaihi wasallam mu ne leen kii tëdd sallallahu alaihi wasallam man masla ko ñu wax ne ko man masla ko wax ne ko man daal ku bëgg salaatu yow ci yow la man laa ku bëgg rek ku bëggal salaatu yow la ma di la laaj nag salawaat yi ñuy def ci yow ban ci ko ma di la laaj nag yonte bi salawaat yi ñuy def ci yow ban loo ban la ci gën ban la ci gën mu ne ko salaatu fatih salaatu fatih moo ma ci gën a yëg kat salaatu yëpp moo ma ci gën ci sama wayaas bi ne ci yoonu yi gën ci gën kon nag bal li ngay laaj toll ci wallahi alazim dama la doon dugg wax na li nga xam ne moom la ñu bari rek di jëfandikoo ci li suiv na cheikh radiallahu taala anhu di wattandikuloo ay taalibam iyaq wa tashawufa bil asmaai wal musammayat wal asrar wa khawas al asrar ak ñu ci nit ñi bëgg rek pour mu nekk ñu di ko jël ñoo ñi bëgg a tardé seen bopp ñaan passe dugg ba nopp demuma yàgg rek nga wàcc dox sa tam foo jëm moo jàpp nit ñi fi ñu nag doyloowuñu tarixa ñu ngi yem ci neexu wasifa rek ak lan mala jeex ana ana njëriñ li ci lawraat li ci waqaf suba ngoon te duñu mën a yëkkati benn fajjam fenn ñàkk a doyloo li ñu jox ñàkk a doyloo ñi ci suñu kanam te jox ñu leen seen fer lool rek moo ñu tardé du leen moo fi am moo fi am هادين صلاة الفاتحة لو كان ورد اللوم الليك وما قلك لوم سمى الخريط بلقى تخانا أبنى نجين نلادي خيمة بكرة فينا man doo yéere ñëpp ñëpp yàlla dugale moom yu yéere ñëpp ñëpp yàlla boo yéere dugal àjjana àlla yal na ma yàlla may boobu xol yàlla ko yàlla may boobu la xol yemale ma ko ci tijaan rek yemale ko ci tijaan rek de jullit la wax jullit yëpp la doonte la dafa saggan ba mel ni ma doonte la ko dafa saggan a saggat ba jëgg daaw yéene ko lu àjjan rawatina yéen rawatina su doon sama sago bu doon sago tariqa bi discipline bi mu laaj ñu jox ko tariqa bi yar bi mu laaj ñu jox ko loolu mooy li nga xam ne moo am jëm loolu rek kaam jëm Seydou Aboubacar daana wax ni radiallahu anhu Seydou Aboubacar radiallahu anhu daana wax ne xale yi danañu jafe defar ne xale yi danañu jafe defar ndax ñoom li ñu bëgg mooy xëy ne cëpp ne yàlla maag ñu bëgg ne xëy ne cëpp ne ci yàlla dafa maag te loolu du ma naam loolu mënul am toog toog ba sa tàttan nangoo muñ dëjaay nangoo muñ ñag nangoo muñ xiif jaar fa mag ña jaar شريف نه بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا دم بلا دم فدي فدي جا فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي فدي li mu jaar ci serigne kenn xamul lu mu def tarbiya la liggey ba ñax nga ne ko wax deug yalla man di limamul yeb jox na la cheikhul fenen mu di ko dopp diko def ba mamam fay yal nañ yalla boole ci mbolo yal nañ yalla boole ci mbolo yal nañ ko bëgg lool bëgg ñëpp yal nañ ko bëgg lool ak jabar ma ngi denk sama bop di len denk li xew ci aduna bi dema dem ba so dajé ko xamné ki ci yobou cheikh la bokk rabbi allah ta'ala nga jep bëgg ko jappé ba musa ha ñew fa ana téré ci ki bi serif bi ana andi mu téré ñu Seyd Haydar ñew wo ko yoro ko tera ñu ko ko tera ñu da ha ba ta tank ak jenne wuñu par parlo ci fe jenne par parlo ci xol di yëkëti ko la neex di daane ko la neex te cheikh na tiya ni def ñu téré loolu sax ci ñu bokku ci tarixa ak yeneen sëri cheikh na tiya ni radiyallahu ta'ala bokku na ci wasaaya yi mu ñu dégg sama taalu bi na bëgg jullit ak lu jullit jullité sama taalu bi na bëgg jullit ak lu jullit jullité la nekk digantem ak borom bu ca yonne la nekk digantem ak borom way na bëgg na bëgg li dégg na bëgg gën yalla rek ci ciaral jëm jëm ndax jëm jëm yalla ndax jëm jëm yalla la yalla yalla du mom yalla su ko defé nak su ko defé ñu boole suñu bop bokku ndey bay ñu boole suñu bop bokku ndey bay fonk ko kilifa tariqa fonk kilifa tariqa waye man jibril rek lay fonk mom may tariqa waye man jibril lay fonk mom may tariqa jaadul jaadul te mi ngi dox te mi ngi dox diw rek lay fonk diw rek lay fonk mom la bokku tariqa mom la bokku tariqa ci def sama ya nga bokkom la ilaha illallah sayyid al-hasim malik na ñaari julli di daj sa fonte ku ci jëk wax marom ne ko ban tariika nga bok seitan ñew na ko ko waxul na ro ci loxon te dem ngeen bal ma ngeen bal ko legi itam legi mansour nak ma ngi duy dama fatte delo ngeeram sank television bi ak radio ne sank fatte delo ngeeram ak télévision bima joggé bay génn bima joggé bay génn lama sama goro nuy faté fat djé ko fat djé nuy goro mané ki ré su fekkone fekkul ma génn ba nopi ki ré su fekkone dana ko wax né limu yebalon ñom Mansour ak équipe bi ñu andal yépp def nañ dana ko wax ñimu yebalon Mansour ba ki ñu andal yépp ñu sëppal yépp def nañ yobante ko mom faté fal wala Mansour momitam ñu jotalul ma qui a mis le directeur de la télévision de waaw ñu waaw soxna jël ñoomit fa tabarakallah war nañ leen gërum war nañ leen ñaanal te itam direct di ngeen def tay bu len ko baye te nañu yok heure bi nañu yok heure bi su ko defé ñepp ci jariñu ñeppay jariñu te man yow waxuma ko fi rek de keru diine yépp ku ci xewlu dafa war nako na ci gouvernement bi taxaw na ci radio bi taxaw na ci télévision taxaw na ci kilifa yépp taxaw waxul ñepp sét ko téral kilifa mu téral la ko may kilifam so soxla ci mom mu may la ko daayere kilifam su manu ci yow dara dula defal li nga bëgg kon nak ma ngi leen di ñaan jëgël gën jëgël ñu ngi leen jaar yalla neep mu jaar leen gën jëgël mu yew ko ga ci yakal e presso du ngi jëm gërem Allah di wax wa jam ayyabi ma ngi leen di gërem yek na sen taxaway ci zawiya cheikhou latijani ya ci zawiya cheikhou latijani dañ ko ndax ci seydil hajjman wa yi cheikhou latijani zawiya tijani ya malikiya wa yi tijani ya mo ko wa fi malikiya malikiya ni nge dox ci service tijani yang na len yalla def mak ci nek sen kilif bi ci delen yalla ko yalla dimbali waye ma ngi len di yeugal su ngeen nango may lima len di wax te ñu and doxal li nga xamni moy li gën te mo gëna seydil hajjman moy li jaddu ci tariixa fabnas boom def ci sama baar tek ko ci seen loxo yeen jamiya seydil hajjman yeen jamiya seydil hajjman tek ko seen loxo yeen jamiya seydil hajjman lu ngeen bëgg rek mang ci su loolu amul na kenn kuma ci gis dana la jappe ngay njabootu seydil hajjman te duma ci duggal ak nekkat wala wuruj la waaye dana am luma réservé ñëpp la ko wax mbir li nga xam ne sama mag sama xarit sama soppe ne mbir li nga xam ne magam di xaritam soppe bëggaloon ma boppam gannaaw njuréelu Seydil Hajj Malick ak sama kilifa yi fi nekk ak kilifa yi fi nekk modi alhaji ahmed sissi pip di sama doomu baye abdallah ablay sissi abdou sissi seydir haji mbay yaral ko bokkom dan ko dox loy soxla diko jangalo alquran da fa yekati won birum gamu pir tek ko ci sama dox man la